Mor brænder seks trapper, knive der blinker i morgen igen og i går. Verden er vild og mennesker er syge, vi er det sidste normale tilbage. Tag ved det, tal, læser tekst om hyggeligt hver dag. Hvad er weekend, tag og mig? Vi går ingen steder, nej. Vi bliver bag alarm og gevær. Hvad er weekend, tag og mig? Hænder at man keder sig og tænker sådan her. Firsdag jorden rundt uden aviser. Firsdag jorden rundt uden aviser. Firsdag jorden rundt og se de gale. Firsdag jorden rundt og hør dem tale. Firsdag jorden rundt uden aviser. Firsdag jorden rundt og hør den tale. Firsdag jorden rundt uden aviser.